ara don nan na jaa ko holla tan wadda gol en dabbugol pewale jode Allah subhanahu wa ta'ala wari nan hay go to yandi norta angal pewal to na mal ke faado dono si tawi de mari haaju e pewal hara ino jaa ko wadda to en kadi funtugol sabuji ko ngal pewal heborto ko ina jaa sabuji ko pewal dakirte di mana eta gol famu gol kado dina Islam jangu gol nedo da sura Allah subhanahu wa ta'ala eto andu gol ko defirti janga sunna ne laado alaihi salatu wassalam eto andu gol ko honno ngi eto jangu gol gonda ne laado ne sahaba be mudum ka worbe wo e ka sonnabe wo warina si tawi worbe ben be moddi sonnabe ben be moddali haray ku ka ka taw moddede wanna ne laado alaihi salatu wassalam be ma ke hadith tollo الدنيا متاع وغير متاعها المرأة الصالحة بماكي أدنى أوكو دكامي أجوتا كبري مؤجد دكامي أدنى كغرق أوكي تيك أدنى دوكو باوه المغرم الإسلام كو أركي سيدة مغرم دب مغرم إن جياك دي ألامان دي ملكي سيدة نتو جرغي بريد دب مغرم سنكري إن سردنا نتو مغرم إدينا مكو جونن كتنجينا غلط si tawi worɓe ɓen daari gurna sahabaɓe ñentini sonnaɓe ɓen daari gurnan sonnaɓe sahabaɓe ɓen e sonnaɓe nelaɗo ɓen ñentini aray ko ɗiɗo nokkelliɗi tun tanjini ɗen moƴƴugol tagore nden kadi noon Imam Malik alayhi rahmatullahi ɓe makino lan yusliha akhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awwaluha ɓe maki wawata moƴƴirde ɗeɗo mofte saccitirde ɗeɗo mofte si wonaka arande ɓe rewno ɗon moƴƴi si tawi laawol gongol go rema rewama haranagol ɓe rewnogol si neɗɗo ɗaɓɓi moƴƴere ngol lo ɓeyde tun majjude ko ɗum si umar ibnu lhatab radiallahu anhu ɓe ma kayno enen koye yimɓe wurunoɓe majjere keɗɗo yagal allah subhanahu wa ta'ala teddiniren islam e iman o wi si gurnan ɗan juuti ha en ɗaɓɓitiro yi pewal laawol go haranaka qur'ana ka sunna o wi joomi men ɓeydata hen sina majjugol yo allah subahanahu wa taala danden ɗum haray ndarugol himme molanaɗo won ɗon e janggugol gurnan ɓeɗo sonnaɓe sahabaɓe wurinunoɓe nelaɗo umuman ɓe gurdan sonnaɓe nelaɗo ɓen hususan iɗen tanjini si tawi julɗo ɓen faami ɗum ɗo worɓe o rewɓe o hina wona saabu moƴƴugol maɓɓe te asli hadaf men o ko fiijinayi wono kalma koɓen ɓenni hammud daaya ko fiijinayi ko islahu nnas wa tabidu lbashar lillah wa an yakuna addinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatu llahi hiya lulya ɓe wi noddana o allahu subahanahu wa taala ko haani wonde himɓe makko ko fiijinayi koye taw ko faala koyo yimɓe ɓe moƴƴu ɓe iwa e bonkikin ɓe iwa e bonugolngol hara kadi ko faala koye jama o rew allahu subahanahu wa taala tun hara goɗɗo go rewa kam wona kanko hara kadi ko faala koye diina kam fo heerano allahu subahanahu wa taala hara diina go ala ɗo sina diina makko kan naya ɓum ɗum wona himɓe makko ɗen nde tawata ko konngol joomimen ngol wontirta sengo dow kala konngol wowlangol si tawi ɗiɗo nayɗi timmi si tawi ko goonga neɗɗon ka ɓerde makko allahu subahanahu wa taala hino reeni ɗum allahu subahanahu wa taala kadi ko ɗum ɗo woni ko yamiri yimɓe ɓen ɗiɗo fiijinayyi ɓen toroy allahu subahanahu wa taala sewnu en waɗa en kadi saabu pewal luttuɓe ɓen kono noon hina jeeyano e duwanilaɗon alayhi salatu wassalam koɓe ma kayno allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada ɓe ma kayno joomumen torikema fewnu men arkitumen pewal waɗumen saabu kadi fewugol majjuɓe ɓe ɗum ɗo ka hammiya kabira aray ko ɗum siɗen suɓo sifa ɗum ɗo ɗen andi noon en dettino seeɗa e gurna yumma men khadija radiallahu anha en detti kadi seeɗa e gurnan yumma men fatima radiallahu anha fatimatu bintu rasulillah ɓiɗɗo nelaɗon zawjo ali radiallahu anhuma kono noon en dettino kadi e gurnan ummuna aisha radiallahu anha sakkitiɗen dettude e gurnan ummuna salama radiallahu anhunna ajmain hande ɗen faala dettude ha joni gurnan yumma men zeynab bintu jahsin en toroy allahu subahanahu wa taala nafir wonɗo wolude on nafira heeɗiɓe ɓen nafira julɓe ɓen ala wajihi l umum aray ɓenni wo yumma men zeynab ummul mu'minin kama ki innaha ummul mu'minin Zainab bintu Jahsh burriyabin wa ibnatu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al muhajirat al awail ummuha aymanatu bintu Abdul Muttalib bin Hashim kanat min sadatin nisa dinan wa wara'an aw wara'an wa ju'an aw wajudan wa ma'rufan radhiyallahu anha bin wa yumma min Zainab sallallahu alaihi wa alihi salatu wassalam wa bada hi bajabi Allah subhanahu wa ta'ala tadiniri wa nugal sallallahu alaihi wa alihi ne gondim be ben kibiriya Zainab har ko barratu be wiyate kaka ne laadon jemdude sansi inde nan inne be Zainab wari non ismu barra fihi naw'un min at-tazkiyah min tazkiyatin nafs barra woni diggudo joni non neddo yo wi'u kanko ko diggudo dum don haray no gasano nande ko burti kala bingol hore mum nela don be sansi inde barra nem be maati ko Zainabu yeteda de be jombe be sansi inde nem be wi ko Zainabu yete nela don non mo sansi inde mo wafaida inde sansan dem majje ko de be inni len sakkito to ande Dewi bero babay mabbe ko Jahsin yete babay wawete do Jahsin koriyab yumalan Zainab nene mabbe ko yaya nelado bedo non ko yete beren aymanatu bintu Abdul Muttalib aymanatu oro e babel nelado ko baba goto denande ko Abdullah ibn Abdul Muttalib oro kadi ko aymanatu bintu Abdul Muttalib aw be hawti baba joni yumma yumma men Zainab ko yaaye nelado tayen fami no wirten non kamen ga aw ko be dendan ko dum yeten dendan de wina yumma men Zainab kibe jano e rewde keddube e der arabu be kibe jano kade keldube dina e jogi be kar ko ko yete alwa'u rentagol kibe jano kade ko be arkisano dokkal e moƴƴagol e yimɓe ɓen yo Allah subahanahu wa taala wele ɓe hara e nder yewtere men ɗen e gurnamɓe ɗo hara haqqille ɗen hettayno jonnitugol darton haqqe makko en heɓay ɗo habaruji maɗum durus wa fawaid wa ibar ko tawatano gas Allah subahanahu wa taala nafira en ɗum ko adi noon en ara yiyugol wa min ahammi ibar haba dars wondema gurna yumma men Zainab en heɓa e muɗum ko sharia on ari ibtalul fara'iq al fawariq bayna annas wa ibtalu tabanni ɗiɗo ɗiɗi no jeeya ko darton ɓuuri mawnude jokkude woni ɓorugol e nder ɓerɗe yimɓe ɓen wi'ugol kaari no ɓuuri kaari sinaka dina itta ɗum e nder ɓerɗe julɗo ɓen wi'ugol kaari no ɓuuri kaari en ari e yiugol sabu jahiliya ko ati islam arde ɓe joguino ɗum teddirgol leñi islamu ari noon faala ittugol teddugal e leñol watta teddugal e dina ɗum ɗon darton no jonna en ɗum ko wana noon darton kadi hino jonna en bonnugol ko ko wiyete atta banni ñe'ugol ɗiɗɗo goɗɗo ka muɗum ha o jalɗa o ande ko an woni baba makko wiya ko an woni baba makko faama baba yagal no doga hakkunde ma e makko ko neɗude ɗon yangudu ɗon o islamu konta sama ko babu makko si tawi a new ma jibinama wiyete atta banni joni noon sien ari en yiya e nder darto on ko honno Allah subahanahu wa taala bonniri ɗiɗo ɗiɗi e nder jahiliya ɗi ɗiɗi aran ɗum ɗum kone tawno oɗo wiyeteɗo Zayde ibnu Harisata maccuɗo mo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam okkano e hakkunde e oɗo Zainab bintu Jahsin mo tawata hino jeeya e leñol ɓurgol teddude e nder leñi arab tawi joni koye gurnanɗan yiilodir ha tawa koye Zeyde jombu Zainab tawi ala lawol rewetengol ha oɗo alfawariq bayna annas bona hakkunde julɓe ɓen heddo altafadul hala la yakunu illa fi limani wa taqwa tawi ko ngol ɗo lawol rewete ko attotuɗen yiide tawa ko ziwaju haabi Zeyde bun harisata ɗo yeey yiwu dewgal ngal honno dogiri bay ko ne Zayd seeri mo yumma men do Zainab o Zainab la do jombi yumma men Zainab jonnon ko honno Zayd ibn Harithata jombi yumma men Zainab sattende molata de arna mudu dum non ari ha hubiti julbe be ko ari non ko sattu mo wadugol e pitali din tippi e on zaman si honnum ko yinda be andu asli Zayd e der Madina Tewi Zayd ibn Harithata ko nene makko ittunomo tawi mo jogi duubi jeetati yaltude makko ka maɓɓe ɓe yi hiwragol siɓɓe maɓɓe ɓe hewde ka siɓɓe maɓɓe ɗen hiwragol ɓe tun yimɓe iwri ka iwrata ari yani e saare maɓɓe ɗen hino waɗɗi pucci piiɓe dahi ɓe wari woɓɓe maɓɓe jatti jawle naɓori ɗetti dahaɓe ɓen naɓi yeeye makka martireteɗo suukko ukkaba kine jeyano ɗon e dahanoɓe ɗon nabora few mawɓe mum ronki andude honto jeyra Zayd ibn Harithata haade mo jogi onta e duuɓi jeetat ko bayko kine jeyano ɗon e sodunoɗo Zayd ibn Harithata nde ɓe dahunoɓe ɓe to addi hino yeeya ka marte ukkaba o wiyeteɗo Hakim ibn Hizamin bun huwaylidi oɗo Hakim ibn Hizam ko jon jawdi wonno oɗo kadi baaba en makko e baaba en yumma men Khadija ko baaba goto e yi ko Hakim ibn Hizamin ibn Huwaylidin yumma men Khadija ko Khadijatu bintu Huwaylidin e yi oɗo kadi yumma men Khadija ko yaawe Hakim jonno Hakim yehi ka marte ukkaba soodo e maccuɓe ɓuuɓeɓe tawi koye o soodore e nder ɓe o soodi ɓe har kanko o sooɗa o yeyita aɗa maccuɗo ko jawɗe o soodi noon ha o soodori Zayd e ɓe soodiɓe ɓe todahi ɓe addi no yeeya ka marte Zayd noon adda makka ka galle Hakim ibn Hizamin yumma men Khadija humpiti Hakim iwti luumo arti ɓe yehi hiwragol mo ka makko Hakim noon no teddini yumma men Khadija moɗɗa ko yaawe maɓɓe yaawe maɓɓe ari salmini tun hiwriɓe o wi yaawe mi weltori seenagol mongol miɗo soodo e jooɗi maccuɓe ɗuuɗuɓe ka marte ukkaba yalte naanon koye fay koye ɗon fof komin soodi koye ɓuran kun o wooɗet to mi hokki on naɓono kono Zayd heɓori noon faala ɗen taw yewtude ko andugol yimɓe ɓen ɗum ɗo sakkinno dewgal ngal Zayd yumma men Khadija ari suuɓi hakkude fay koye ɗon fof Zayd ɓuraniɓe ɓe ɗetti on ɗon tawi mo jogii duuɓi jeetati ko wonɗo wolude ɗo kon hari nelaɗo jobbani yumma men Khadija hari islamu siwa arde en andi koko leeɓi on sa yumma men Khadija ɗetti Zayd yaade e muɗum ka mum o kala maccuɗo neyimo ɗon ha nelaɗoon jondi yumma men Khadija yumma men Khadija ari ka nelaɗo warugol dogal muɗum ɓe ɗettoy faykum maɓɓe kum ɓe ari ɓe okki nelaɗo ɓe wi kum fay kum ko Hakim ibn Hizamin okkunolan kum min kadi mi ɗetti ko mi okki on nelaɗo tawi mo jogi duuɓi telen wono yesso seeɗa feƴƴi jeetati par ce que ɗum ɗon no hakkude okkedemo e jombugol nelaɗo yimmo men Khadija nelaɗo weltori fay kum kum tawi himo arkita yaajugol hakkil e neeɗi nelaɗo weltorimo moƴƴa ɗettimo jogitimo kanko Zayd ibn Harithata ka maɓɓe ɓe neyimo ɗon ɓe neyimo ɗon ha islamu ari ɓe wi ko attino islamu arde baaba en Zayd ko Harithata ko neɗɗo andiranoɗo kadi cuutal ɓeygu makko hooti ka maɓɓe wi awa min mi yehi hiwragol siɓɓe amen ɓen yimɓe yani e saare nden jatti yimɓe dahi yimɓe ɓiɗɗo ma on dahorama e mum yehi mi anda hontonaɓa ɓe jatti e juuɗe an yehi e gandi e wiino jahiliya no andirno heɓugol maccuro jattugol kono islam noon anda ɗum kañum je ono Harithata yi awa ɗum wawa tawande bof mi anda kommo heddimo mi maaronami hen kaɓiɗɗo an on min omo dahataki o ɗetti puccu makko o yalti ɓe wi gila ñande Harithata andi ɓiɗɗo mum on jattama o jooɗaki ka makko ha o yiteyde giɗo ɗiɗi himo jogi e himo hoore puccu makko leydi ka o naati wo o landorto galle par galle to yiyay ɓaykonkon e nder ko o landoto kon o landi ha oronki yiitude o arti o haɓɓiti puccu mum o fokkiti nokku go siɗɗa maɓɓe jeyaɓe ka maɓɓe iwri ka maɓɓe ari makka hajjugol Dan saya selama lalu baik. Dengan dia berhenti dengan haji bol. Dari edar haji bol, tidak wangol edar Makkah, tidak hilo marti ukama, saya zaidu na jokin alamu. Sikta maku bengi zaidu tu, yi zaid ibu hari sata, kohan ni, oyu kohan ni. Tengu kono antumano, oyu mi hocha, mi jatta, mi hadnaru. Waku hongo hongo nano, waku obor komocha, saya nilaru na yesu. Ini kuri acu macam bahasa mana tak kisah sama. Oh ini macam mana? Macam bahasa apa tu? Orang saya dengar ni mikisan kau si kau hari sehari. Mau tak? Nih pas tu mahu jadi begini. Lalu orang tahu ni, ender maska. Saya ni kan dah maska. Lalu si orang yang ada Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib kau juga begitu sama. Anda ada salah ni? Boleh tipu cuma kau nanti maska. Kanko empat papai kungkung di mana kanko ini nyaman kok kanko hari pak. Oh iya biar benar si benar papai kungkung dari hati ke si hati kali nelaro kemana? Jadi kau ni teh Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib nelaro memang si nama kau ni wanita. Demaki jadi ini kau wajib kau mengari kemana di golman? Nelaro demaki kau kau nung. Wanu wajib neto dahado abda jonna kau itu an. Mira fala la yeto lan ko sodu no dabo kon ko seyo hino rombu di mi jonni te jonni tan bi tan mi hota kala non ko jay hino rombu di wal der jaw di dudu ni tay fa to yon dina wa kala ki ter du ko di to makko dela non be maki ara ni on mi soda ni ok mi jaba ta ka di budi fi makko mira fala ma waran de hunde wa ter kurde wande fi ne wanda wande ne hari sa tari hon woni dum kanko mi nyama kay mo dari tay sey dalaro to wi jo ni nelaro be maki jo ni ko anjibi ni mo awone baba e makko min mi hokka mo wo mi nodda mo o jo do hakku le men do hi mo andu ma hi mo andi ni o wotti e ma o wondi e am o subo lamma o subo ma si o subi kalam ni donni kata mata langa lang kay e mo si o subi kalam ma hara ni rara ka ko subi do langa ni donni kata ma hare dai do ta do hay mo hari setawi aku kan lelaki baik tidak mau saya tahu aku bawa baik kami aku anda fahami budi maku di hutai orang terlalu di sama aku orang saya Zaidu Nordaya Zaidu dari bapak mungkin babi muntun diuri dogi jodoh yang kata aku nelar nelar sama aku dan dia oh iya aku babi kan sama aku dan dia oh iya aku babi orang itu jodoh kita. Wote do de dari akki to gorma be fala ma hetu de hoto wondu gol e an e yadu gol e mabbe hoto wonu buran ma seydu ko subira won ko dun newna na wadu gol ta newna na wadu gol dum on nari ne babu makko ko juuti on nari ne laado ko juuti o wi ne laado ay ne laado ne laaka ko e taw o wi wallahi alamu mi subo taw ka do laala gal leedi e do ma am alamu mi do wondu de gorma Baba makku ni amba afterdi asuba to baba ko do baba ma oi mo jere jukke mo jere wonde gal ko mi aldu mi hay goto la aqtar wa la ufaddilu ahadan ala muhammad wa ta'ala nabadan baba makko non suni mo ne la do be ma ki hino ko buram ma mi on non mi rada ta ko suni dala mi ta tamo ka de jode an accu mo wona do fu wa ta tamo bay ko do subi wan Baba e makko kali bayri faami joni ikko mo ngol fuu kado nela no faala ko tudde wonde de berde baba makko ne jongi nangi jongo zeedo mo be ka tudu ka ka fappu jodi do be maki ya ma sar quraish baba zeedo baba makko no dari o no ti ta sar nela no no tanki no dan dali ko wandi be goto taw sar ya raaw taw ko no indi be be ushhidullah wa ushhidukum أني أحب زيدا وأن زيدا من أبنائي ومن أهل بيتي أصبك لن دو باب مكو مسلني أن سيدة جلحان دو أمي واتيموي إبت أمي واتيموي بيموي أمي فو تيدينو جلحان يند نلا أما كنو زيد من أبنائي هو ابني كو جلحان يند دو واتيموي زيد ابن محمد زيد ابن حارثة مجد Bungo kontini, babi mako hoti taberna munu wali joni. Andi kamerami tau tabi tango, nula hai, hoti rin. dia mengambil Zaid aslimu fa'an di ko macu lo macu ala anda dia ni non dia lah ini dia muka di gibbol cibun lo dia wani non non dumun le sena ha'un yandi syariah yang hari ini dia ni piji dik lo to lulli hiya de Zaid ibn Muhammad ke jolim yang hilo andi nelado no andi himna ben lo andi nelado jubina Zaid dia no si itu berdu no hakul ya Arab upek si ag nei bokka kama ko nego ko nego do wo wana o bitama arona sama arona sama o se Allah subhanahu wa taala tipin aya ti ha ke zaid tawi ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum o do aya ari noddi e bitalen bake be baba ma zaid wala bitta muhammad zaid ko bitta harisata tanno jermatina zaid ibn harisata wotani amere non ko men fini men tay ko muhammad ibn ko zaid ibn muhammad jodo men cippini aya go ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiy na baba hay go fe be lo sukabe muhammad ko ni ko nelado timmo de anna baba zaid ko bi harisata wiyelu le ro sabere asanya wede joni acca wede Zaid ibn Muhammad watta wede Zaid ibn Harithah murlan nan joti sarano tay kali hino to ko tata hino anna tay go ko dikta ma ma ono di ma baba ko adna o joti wo o jomba na wa kita jomba joni men fala itti de dun kadi woni ko bere purne mekke de jikke de on zaman dimmun dun kadi joni tari andi o do ko maccuro arabu dan ana be jabata liu golio golko macuro jombo debbo dimo dum sadar ni be hore ngande wakilo to kono wakilo ta ko won golen ngal dawga jonno jom men kippini aya li muhammad ko mi fala ko ya yew to zaid ibn harithah yew to la zainab bintu jahsh ya ko jabo ko mi woni ko wiide do ko ya zaid jombo zainab fi ono jahiliya yalsu Zaid kan yewi ne la min on dun satra nala ko zaina bu wanta problem pase nami arata ko arate min ko arate do kamu ke do ngandu ko on woni mi ko maturo ko no jalo alda be am dina do mi jeya ne la do on be noddi zaina ri zaina jome wi ya jabu zaid jombe doktare no wali ko non non tatte wonki zena bu nelado nelado ma ke nam o yi ni lunda ka ko Allah subhanahu wa taala ni lunda ka ko nelado ko no sey dira ka la yor mo dia pew ni la o jomba nelado no ma ke zainab zainab bu nam bi wallahi Allah subhanahu wa taala e nelado mo ngon ko on ki di yor mo di ma hande afi jidi di wali telo ko dono yete suba gol ko wala ta Allah subhanahu wa taala ko ngedo ko wala ta wonke mungkin ko pa sai dun ko satti sera ha Allah subhanahu wa taala kipi ala bayri ni satti gol zera ko gol ha joni tay wonke kin ta bali ko kana jabu gol yo wonu sen gol e zeid kino anda zeid ko matti do min ko mi dimo jeya ko kadi e lenol pour mon teddu de sa dum do dey nelalo mi lunda ta ko jomi men kono o do wala kala fiu Allah subhanahu wa taala tipini aya wi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim o wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina o do a tipi nelalo nelalo do dizena bu jangani mo aya nelado zeno yuma me zeno be maki nelado ala kongo ko mi fawita e do ko jomi awi ko bayna majere mi fala mi jabi on say o jabi jombe do ko no muskela woni o jomma ma sabu tawlun Allah subhanahu wa taala ko no naka mo yide woni ade sunu woni kay kay fotaka andi be wi dogal ko sunu sonnu no ci lu yeyay do hebay gabi tan jidi ci gorko on yidi mo jombi on tawi mo jombi on yidamo o tampay e baa makko si jiwon lettama okkama mo yida gorko on tampay bimana dawgal no landi yiɗidirede ki jombe ko ɗum si islam jaɓata forcegol hokkitira so yewi o soñdoy to kanko yaw ɗo ma o soñdamo yinka mum o zeydi e yumma men zeynabu ɓuttinani sino wuli kay sundu ɓerde woni sowde o zeydare ha ka nelaɗo wiya nelaɗo kamen no wuli kay min e zeynab men roko famodirde nelaɗo be maka ittaqillaha wa amsika alayka zawjaka ɓuru jomima ɓeyda muñade jogitomo jomi men wiya jombo o o wiya nelaɗo mi jaɓi o hoota kadi kono tawaɗo metti jogade kowaɗi ɗon jomba ɗo yiɗa jombuɗo ɗum on ese ɗum ɓurtay yaarini yaarini kono ɓayruɗo wi yumma men zeynab wohino jeyano jikkunguɓe andira haysina e zeyd ibnu harisata yawgol seytingol e hiɓɓagol ɗum ɗo ɓe marno ɗum ɗo siɓe marno kadi jikku ijabiya wonngu contre nguɗo yawgol yi'ugol ko seytini kon yilto yawa yafinade kadi ɗiɗo ɗiɗi ɓe tumbidirnoɗe yawa sewtade hiɓɓo yawa kadi yi'ude faldire mum nden arda yumma men haysoɓe maki ɗiɗo ɗiɗi mi yiiɗi e zeynabu ɓayri men nawɗiri o yawa hiɓɓade kono hiɓɓagol ngol heddatako te o yawa artude o yafino kono tawi dewgal ngal ano satti kono ala kulli hal ɓayri yumma men zeynabu jaɓi al intisal li amrillah jaɓiyaɓe wona ɗon ko joni men faala yo iw kon iwi saaki noon hande kadi hakkude arabuɓen nafikiɓɓen wii awa onon on nanali ko hawni zeynabu ina jombaka zeyd tawi ɗum ɗo no hawni seeɗa yehoy noon kadi ha ɓayri joni zeynab yumma men zeynabu wawani wonde ka zeyd joni men wi nelaɗo yo wiya zeyd yo seerumo yo seerumo naɗomo edda zeydari seeri yumma men zeynabu naadimo edda ɓe woni ka galle ɗon ha edda on timmi joni men tippini aya wi joni no yahu jomma zeynabu kadi ko ɗum ɗo noon ɓuuri sattude fof par ce ɗo ko fiiji ɗiɗi ko yahugol jomma mo fof andi komo ɓiɗɗo mum jomdi acciti ɗum ɗo no mettina faminde haqqille yimɓe ɓen ko ɗum si jomen o wi falamma qada zeydun min ha wataran zawajanaka ha o wiili kayla yakuna ala almuminina harajun fi azwaji adiyaihim ida qada minhunna watara joni noon ɓayri zeydu seeri yumma men zeynab allah subahanahu wa taala tiptini aya wi yaw jombamo an joni mouhammad jogoɗa joni ko gila ɗo noon wonata yewtere men tigiri par ce que ɗum ɗo sattuno hay e dow nelaɗo ko waɗi noon e ɗum ɗo ko sergu kalmo goɗɗo mi wi hitande joɓere sergu nelaɗo aɗa ɓe seri wi makka seeni madina woni madina duuɓi joyi nde ɗo ñawre tippi yo gollitire tawi joni koyeɓe jombu yumma men zeynab woɓɓe wi nelaɗo neliti zeyd wi yaw wi'a zeynab joni an wi ko min jombatamo joni zeydi ha hewtika suudu tawi yumma men zeynab tawi sustaɓe wolande sustaɓe wol tawi le joni ko yamirore nelaɗo mande yettine ɓe ari ha ɓe hewti ɓe ronki wawde wolde ɓe yilti ɓe yi ha gadamal ɓe wi minu ndika nelaɗo ɓe ardi ha ɓe hewti ɓe ronki susude haka tammum ɓe yiltiki ha gadamal ɓe fewti ka yaasi ɓe wi zeynab nelaɗo no nelimme ma yettotogal wowi ɓe seenade ɓe jemdete tawina e dara ha fof résultat koye yettin ɗum hande kadi ɓayri ɗum ɗo woni nelaɗo ngala salatu wassalam jomme tippine maɓɓe aya yahu noon joni jomboya zeynab ɗum ɗon sakki e nelaɗo kadi allah subahanahu wa taala wi wa tuhfi fi nafsika ma llahu mubdi hiɗa suuɗi hiɗa hullata yimɓe ɓe saaku nene huunde wata ɗum woni haaju ma ko sariani gasi alas ko yumma men zeynabu heeɓi resinaɗo ko alda e wali ko alda e shahid ko alda e bahar tido ko e wage daw gamar dengan ko dun si beri betul mi dira na sanna be nela ada ben beri awi yana ga ofu beri ahi gote mo fu no wodi ko oka no wodi ko oka ba go no oka wo dole huma da den ka dola la galle di do pop ko sikbe jiwa on huma tanal oka ta min dawgal andan gal huma fawqa sab'i samawati ko jomi men duyi dawgal andal min o de direction sabite tenge de o de direction sabite sede o de direction sabite garanti o li fi on men jomi men ni zawwajnaka ha ko mo resi ni donne la do Allah subhanahu wa ta'ala jonan dum do woni hunde alalere jonan zaid ibn harithata seri yumma la zainab nala be jombi be be jombi te kam de kadi non jori bokko go mo de hawre dirsa kono e on zaman ko rumuti nay no be be jombi o le te do barakatu ummi ayman barakatu ummi ayman ko korgo yumma men aliyatu aminatu bintu wahbin yumma nala be jibin dagu be Penyewa orang kamar teh, ha on jandi. Dengan dia orang jahe, tangkir orang lalu moja. Zaidi pun hari kata, ya hinan jomboy ontong. Barakatuh ummi, ayman. Ontong non jibina di Zaidi ibn Harithata, oh ya tiada Usama sabun Zaidi. Dan anak dia Usama kah? Usama sabun Zaid, kau barakatuh ummi ayman wani, yumma mako. Zaidi ibn Harithata, wani baba mako. Jangan kau bayi daugan gal arah sebelum mati kau ini. Bayi Allah subhanahu wa ta'ala rifini nelado nelado arno tungka yumma men zainabu biduni istilar. Kau adinan daugan humaman gasih. Dia adinan lutsi kadi si terau. Daugan gal humaman fauka sabi samawa terau kau wali kalibi. Arah sebelum ini. Kau sabu terau yumma men zainabu hijabu tipuri. آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة قدوس الشيخ محمد طالب بن سيمين رحمه الله بماك كدفتر ما في رجال بمعنى رسالة الحجاب والصفور بماك كما جمع سيني لرفيج إلي سنار بحب الهجاب وزمن مرنا نلعنون أن مري زمن جديد زمن قبل الحجاب وزمن بعد الحجاب ونلعن وريدو بسفوية بمكة هبين نلعن الحجاب تفاسي Buma kau sana jangan makan. Tetapi ini beri makan dari Madinah. Beri longkang di duit jadi. Si jabat timbasi. Buma kau sana jangan makan. Konyang lepera yumma men zainamu. Ayat itu jabat timbasi. Lungka kahina ada jawab beri. Jadi jadi si nak kujel. Jadi apa kau itu kujel? Nana apa kau jadi? Hah? Apa kau itu si ejoy? Apa kau jadi? Duit apa kau jadi? Nelayan yang nelayan langgan hijab itu pas. Enam orang eti, sana ada nelayan ruhuri dunobeng, energi dua ribu sepuluh aja tadi. Orang ni dulu nelayan ruhuri dia berbumi. Orang kita dah tu bermurna nelayan dan jilat hitam tu jual kerana harus sekini. Apa mahu kau hijab? Apa mata? Sabun nelayan aku dua ribu ruhuri tu mau ayah hijab itu pas. Sekini. Tapi jual kolam ni. Syekh Dr. Bashir Abdullah Abu Zaid Bemaki ko gila ayah hijabu tipi yarao dan bumo landa tonen ko ambo sonna de jirbe dan jimo hebi mo bumo ke uri de nelalo yen ko kani ara ko jirbo dimo sabu hijabu wat lagi korko kano wat dimo wat lagi kono si umar jabatana de bumo olina ino ko tipi ni hijab ko senni nir gol rimbe ben e macci be ben e lappin gol ter e jurbe ben ko nyalde o do tera ana to wi ne la do dogal mabbe gal huma hande be tengu mabbe adda ka mabbe hande be wadi dogal gal tera on jango mudu ko do si bari muhajar al qalani ka fatul bari mabbe kam jalla di jeme ko be maaki karamo ko ben kongu di mabbe di luto ni nyaawo re tera Eme feraho ko akko al akdu ka ko la ko mal akd ka al walima takunu ba'da akd ko ngudi tan ene ko feraho wadane sonna je jambe te on non si dogal ngal hume ka ko nyande dogal ngal hume te tera o wade te ka ko ne dogal ngal huma sonna jong ari kamodi mun non tera o wade ido kongo ditat tema ki mandari murdan nela do ban e sonna be te jambe ben no be jambe non ka der islam tera juma de din ko bawo dogal ngal woni ya dale dogal ngal de yifu kare yuma me zainab to jombu be hande be adda ka mabbe hande woni jango bindu be noddi te fera da di fera am bindu ne nyanda to yi yuma na safiya de be okka do khaybara to yi khaybara argol be madina dar no haka akune makka e khaybara e madina sahaba be jibi o sonna jo mo nelado okka do o ko sonna jo nelado ni be jombi mo ka ko korko yukul yamir be wadi mo sahaba be dri joni ta lando dum nelado naron golle mabbe den hollay to wi si nelado bumi mo wadi ni wahija ko bumi bandu no fu hare ko sonna mabbe de jombi mo si tawi de buma de mo de akiri mo no wodiri no hare holli ko korko de jogi timo wana sonna jo jaka buma gongo ko alamade jurbe ben di mana ribbe ben harana horbe ben tawi joni non hakkunde khaybar e madina nelaɗo ko ɗon waɗi hijab yummane ɗimana fafiya boomi ɓe waɗi kadi peera on hakkunde makka madina e khaybara peera o ɗetti balɗe tati ɓe waɗi hande peera ɓe waɗi janggo peera so waɗi baɗɗi janggo peera fii goto on jaka en anndi ha joni sen jokki golle nelaɗo ɓen en tawa alwalimatu tataahar anil aqd fera on koye arbao dogal ngal huma cheikh hamad nasiruddin albani ko noon ɓe addiri ka deftere mabɓe adabu zifa cheikh husain bun awda kadi ko noon ɓe addiri ka mawsuatul fiqhiya mo yassara mabɓe imamul bayhaqi kadi kam jallaɗo jeɗɗamo ka sunanul kubra mabɓe kamɓe kadi ko ngal damal ɓe addi ɓe waɗi cheikh mahmoudu misri kadi ɓe addi ka deftere mabɓe alziwaju said ɓe maki masar waktu alwalima ko honde on waktu fera on ɓe maki ko ɓuri sellude konguɗi ɗi tera on ko bimmi dewgal ngal kono ka anna haalihi sunna ida sunna mahdura majhula bayna nas ka a sikkay ko sunna majjaɗo seraɗo kadi jama o ganlaɗo ana wuyko andi tera ko ñande dewgal ngal sa wi a ardinay haray addi khilaful maruf nadal ladanna sa wi kadi a ardinay haray kadi addi khilaful maruf sewa sunna noon ala khilafe dalik ko lusitade wi ko woni sabu ha hijabe on cippi fi sanatil khamisa e gurna yumma men zeynabu ɗan woko ɓayri nelaɗo on arika ɓe arika sonna mabɓe ɓayri ko nelaɗo andirano kadi ko yahu golka sonnaɓe mum ɓen ɓe wi ko ɗum si nelaɗo on darnanno sonnaɓe mum ɓe mo ɓe cuurum muɗum tawi ko kamɓe woni yiilotoɓen hakkunde sonnaɓe wona sonnaɓe yiiloto aratawɓe tawi kano daw lahu kamɓe yiilotono ko ɗum siɓe jindano wonde ha ɓe yejjita hande janggo ko honto mi yarata ɓe landomo ɓe woni kamu gon o andirtenala siɓe fokkita janggo nde ko honto kaka hombomi woni ɓenna kaka kaari ɓe yi ɗum hay takko kaɓe feɗɗinta ɓe heɓuno ɗum ɓe tumbinirno sonnaɓe ɓe wi mi yejjiti janggo kaka hombo andi ɗum sikkoye sonnaɓe fewndiɓe sa landi kari dara no mi yejjiti hande har mi yejjiti hande kaka ma mi arata no gasa ko waddata ɗon ko wigol ɓeyo ala haaji an ala no andiro ka ala haaje neɗɗo ande ɗa ɓe yata ka makko ɗumar ɗon haaje mum ɓe fof goto ala ganditinde gasi min gando miɗo ɗo ɗo kono gasi yo allah o ñaw hakkunde meɗen e wofte no yawi deɗi tawi ɗo nelaɗo hoore mum yeggita ko honto fokkiti ɓe lanno kaɓe nawni ha tawi ɓe sowna ɓe tewata ɓe landino sonnaɓe mabɓe ɓen ɓe wi janggo kaka hommo tour an on haani ɓe daari hakkunde mabɓe ɓe fof ɓe wi nelaɗo askemen okka on janggo worayon ka yumma men aysa ɓe okki ɓe ɓe yewi ɗo woni ɗon nden ñanden ɓe wi joni ɗon mi teddi mi wawata jindude okkenan mi walo ka mi waali ɗo mi wawata jindude mi wona ɗon sonnaɓen ndi tondiri fotti okki nelaɗo ɓe sakkiti wonde ka yumma men aysa ɓe feƴƴine ndu suudu hara jonon e oɗo asar ko ɗetteten e makko kone nelaɗo on nodditi peera o alas ibnu mali ko wi ko min nelaɗo nelnoyo noddu koɓe waɗirno kadi fera on ko teeru e bireji kew jura dum saadum do ade birede be noddi ngabe pani wal bobe jottina yinde halko ben na nyaame mangal o wi nelaano nelaano mi yalti mi noddi ha mi ronke bude nodde teedo nelaano bayri mari min ni nelaano bi ali hay boto nodde teedo yinde ben fo ari nelaano ma kaw gasi joni accimi jonno muskila on ko woni ko yimbe ben noddama ari jodike wotta makari jeri ke ta fudu nelaano be hebaali andi tugol jona ko kayal to habbi kadi bendugol nyaamete o to woni don kadi ha nyaamete o dondi kay jangalaaro bitti noke sungu me heewi naama yal taw no huudi ko Umar ibn Khattab arno wi nelaano hande ndu duudu mon no duudi circulation naa ko be yal taw no huudi moddo no naatude do hande gondo no naatude do hande humpaado no naatude do hande ko humpaaka no naatude do nelaaɗo miɗo yii fiyo yamirno hande ɓe sonnaaɓe mo yo boomo gaye ɓe worɓe janam nelaaɗo nde maake mi yamiraaka ɓe boomo kisan aa tippi no Umar wiri no kisan aa o tippi aa jura ɗo wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab min hirde jonnon nelaaɗo ɓe wi hiɓe jogino her sa ɓuy jiwo ƴame teeɗo si ƴamowo moon tawimo ka maɓɓe nden noon so ɗen faami ɗum ƴame teeɗo ino mari her sa moƴƴa kono si ƴamowo on tawimo ka maɓɓe ɗon ko ɓuri marde hersa woɓɓe maɓɓe wawata immade tippa koɗɗen yaha ɓe wi nelaaɗo no marno her sa ɓuri o ɗo ko aami noon wiwgol yimɓe ɓe mbayɗon gayni ñamude yahe ɓe jooɗi ɗon hiɓe hiira ɗon nelaaɗo naati yalti naati yalti woɓɓe faami nelaaɗo ko woni naatude yalta koye yehi woɓɓe faamaade jotti udditi konnguɗi yewtereeji goɗɗi go kadi haa nelaaɗo yalti hiwri ɓe gure mum nden cuɗɗin takko ɗon fo alaji bnu malike wi taymiɗo ɓaawo maɓɓe allah subahanahu wa taala tippini aya wonno suratu al ahzab ya ayuha alladina amanu la tadkhulu buyuta nnabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu haka aya on gasey ton o wima kana lakum an tu'du rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan o wi inna dhalikum kana inda llahi azima ɓayri oɗo aya ari tippolike e nder makko wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai hijab nelaaɗo janngi oɗo aya wonɓe nder ton ɓen nani yalti min anas miɗo iwri ɓawa nelaaɗo mi jokki ɓe andi arasta ka nder galle nelaaɗo nela duuɓi sappo e mo ka nder galle noon naaɗo woni ka maɓɓe ko ɗon woni ka maɓɓe o faami kanko nandi o tawta e ɗum ɗon nelaaɗo naati nder ton tun o fokkiti naatugol tun ɓe waɗiri ɗo ɓe ɓenni wontiri ɓaawo ɗon ɓe accimo ɓaawo ɓe naati o faami aa hijaabu tippike hino huuɓitimo no huuɓiti luttuɓɓen fo joni noon tippude ɗum ɗo fo ɓe wi ndiɗo ko needi ndi tawta allah subahanahu wa taala ne iri yimɓe waɗoɓe ziyara yimɓe neɗɗo naataw tunna waɗugol neɗɗo ziyara badal isa wanno nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kana yakrahu nawma qabla al ishai wal haditha badaha nelaaɗo hari jaɓata ɓaanagol ko artiɓe juulugol geeƴe ɓe jaɓataano kal siɓe juuli geeƴe hiirugol memmingol hirde ɗum ɗon sunna tan salat ko anndira si tawi wona huunde yewitiinde e diina ɓe ala hirde joragol hiiraɓe ko ala nafoore joni noon ɗum ɗo ari holli fii si tawi ɗon lanndaade sonnaɓe lande ɓe ɓaawa hijab woɓɓe ari wi aya on ko heeraniiɗo sonnaaɓe nelaaɗo ɓen kono ɗum ɗo faamuno sali ɗum ko waɗi noon sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko ummahatul muminin ka ko ɓe neene gondinɓe ɓen so joomi men wi dagantaako ennde jonnenɓe ko ɓe neene men joomi men wondude ɗum ɗo fo siɓe jeya kadi ɓurɓe laabude ɓerɗe iggude deyal joomi men wi yoɓe buumana julɓe ɓen so julɓe wiyannooɓe ndeññande ɓen yo buumane woɓɓe artaani ɓaawa maɓɓe fotayɓe wo maɓɓe wa sahaabaɓe kombo arata bawo go heba holare ko be do alano holare le be ngure nelano den hulana noga e holare ne sahaba be hulana noga an hara an ahulane ke illatul hijab wala haytu siwala zalikum atoharu li qulubikum wa qulubihim jomina meda liide sonna be bumo si yotongo ko wa aura mana bimo aura ɗum wona ɗum jogondira e probléme par ce que woɓɓe wiyeɗum hijabu no waɗɗi ɓennama hay kono yeeso sonnajo na awra siɗe faala e fotta e fo yeeso sonnajo na awra jaɓe musalla so jaɓi yeeso sonnajo na awra ɗum hara gaddaɗi ko hawni kowaɗi noon no harmi feññingol awra e nder julde teno sellani sonnajo ne feññina yeeso makko ngon ka julde si gorko jananalano ka est ce que awara yeeso makko ngo awra est ce que ko fii ko ngo awra ngo wirango ɓuume naɗum woni illa ko ɗum kala mahuɗo yewtere mum nden ɗo o tardey o falde kene yeeso ngo wiyama no ɓuume fi joɗi me wii ɓuumu gongo ko ɗum laɓɓinta ɓerɗe ɓuumuɓe ɓen e ɓerɗe ɓuumanaɓe ɓen komo men woni ɗa ɓerɗe mum laabu hay goto on ala julɗo ɗo yuɗata ɓerde mum tuunu jonnon jomen o wii ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe yumma gondinɓe ɓen e ɓerɗe sahaba ɓen debbo ara sa ɓawɗo moƴƴiɗo ha ɓuuri ɓen gulli nelaɗo ɗi gorko ara sa ɓawɗo moƴƴiɗo ha hewti sahaba ɓe jonnon o wi ko ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude hakkude mum enen en hooli en yanata ko ɓen ɗon hulananoko ɗum ko min mbawi mustahil ko ɗum si tawi neɗen sore wiyetende adillatu hujubel sijabi on raddi ala man abaha sufour cheikh ismail al muqaddim ɓe maaki bimana wona bumugol yeeso malharu muɗum wona fii kongo awra senen ɗum wiigol a yeeso ngon ɗon nango awra ma kongo awra wallinen ɗum to ngo woni awra ngo wona awra joni men wiyo ngo ɓuume ka o wiyaani o wii a ngo ɓuume hayso fottinango ala gasi kala senen ɗum ko ɗum si tawi oɗo aya o addi ndiɗo needi o wallini hakkunde julɓe ɓen yoɓe neytor ɗum ɗo hakkunde maɓɓe nelaɗo ɓe neƴitora kadi hakkunde ɗum ɗo e julɓe ɓen kamo goɗɗo ɗo wi ndiɗo nedi hindi saato hakkunde julɓe ɓen neɗɗo si tawi waɗi ziyara neɗɗo surtout a tawi ka makko ko nokku faaɗuɗo wata jaɓu junnude ɗon jonde ha lorra wonɓe nden ɗon ɓe hara sonnaɓe ɓuumiɓen ton haray komaɓe ɓuumo nokkugo hara cuɗɗino niɓɓitiɓe yeɗa hara koma fawɓe ɓuumugol juuɗe maɓɓe ɗe ko nande muɗum fo te tawa hara joɗagol ma ton nafoore mum lannino jooɗo ɗon ɗum memmina wolugol ko ala nafoore ɓenɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo sahaba ɓen nelano ka haɗano ka suudu nelaɗo idan ɗum ɗo woni adab islamia jonnon jonnon tabaraka wa taala yeeti ken illatu alhijab jogiteɗen ɗo karama koɓen mi wii fala yaqul ahadum gayra ma qala allahu taala wota goto wowlu e probléme hijabu ɓuri ko joni men wi kom joni men o wi ɓuumugol sonnaɓe balli maɓɓe ɗi atoharu li qulubikum wa qulubihinna tawi wowlu ɓuri ɗum ɗo sele yeeso ngo komo awra mano ngo awra yoɓe ɓuume i ɓuume ɓe gasi ɓuumugol ngol ton ɗum nafata ko fi ko ngo awra owaye ko ɗum ɓuri moƴƴude mon onon worɓe ɓen ɗum ɓuri moƴƴude kamɓe sonnaɓe par ce que ɗo woni addude lurral ngal probléme ɓuumagol e sufour mo wiɗa yo ɓuume wo o suusatamo wiwde ko anngal ɓuumagol ngol ɓuri moƴƴude o suusatamo wonande ɗo saabu sonnaɓe nelaɗo ɓen e rewɓe gondiɓe ɓen fo ɓuumatako e gurnal nelaɗo goɗɗo ara wiyama ko khilafu zalika aula wa afdal ko ɗum cheikh mohammad nasiruddin il albani kamɓe hoore maɓɓe ɓe waɗi ko deftere maɓɓe e julbabul maratul muslima ɓe maaki babu mashru'iyati sattiril wajhi wa huwa afdal ɓe maaki damal sar'inede ɓuumugol sonnajo on yeeso ngon ko ɗum kadi ɓuri moƴƴude en anndi ɗo sen dirni probléme awra mana awra en fowto ko kono sen jokkiwigo kongo awra ɓe wi sa wi son yeeso ngon kongo ɓuumirte ko awra haya addi probléme kiiɗuɗo na ɗum woni dawru on dawlo ko ɗum ɓuri moƴƴude e julɓe ɓen ɓe hita ka ɓerɗe maɓɓe ɓe hita ka diina maɓɓe joni noon kala ko hisinta neɗɗo e diina makko no waɗɗi o rewa e ɗum haray ko hono noon ɓe winde ɗum ɗo feƴƴi terano feƴƴi ɗon ko areten famugol ko gurna yumma men zeynab ha joni sinabiya ko tata hebe andira wonde man dela ko alayhi salatu wassalam jombe be arwi ne jogi duubi chapan ta tejo nyande be jamba kanela do fitanati al khamisa min al hijra arwi jogi duubi chapan ta tejo to wi jombe ko himma me zainab kadi ko paaw ne dela be jombe himma me mun salama ko kambe hikko diri arwal kanela do alayhi salatu wassalam kayno yumma men zainab kadi sine jiya ko be andira arabu ben andiri be sharia ari nyinni be mudum acci be mudum woro gol neddo dokko akko wo faggo to do okka be yi ne jano e golle ko be jogino ko be golle no fiyo be hebu ko be fakko fi sabilillah firsingol e mortugol e firsinay no tenki de mortay no tenki to yeya ko be hebata ɗon kon ɓe sakko ɓe wi wakaɓe immo ñande dangal ala ko ɓeaɗani allah subhanahu wa taala tawi ko ɗum ɗon golle ne woɓɓe gono kadi janggoɓe daro o yummanagay sakaɓe gandi ɗum ne jano e programme maɓɓe moftugol yeya waɗa fi sabilillah woɓɓe alandoto ɗum ɓe naw o tabiti ɗo rewɓe nelaɗo ɓen ɓe yeeyi en jaami ɓe yeeyi konto ɓe yeeyeno ka marte goɗɗo su sawolde ɗum nela ɓengo nelaɗo yeeyi ka nder marse ko suusi jooma ko suusaɗo ko honto ɓe yeeyeyno ka cuuɗi maɓɓe ko honto ɓe yeeyeyno worɓe ɓen oe goɗɗo suusa kadi wolde ɗum ko honno kadi ɓe yeeyanayno ko fiikoɓe fakko rewɓe honɓe yeeyidaɓe hine lumdiɓe e kala ko lumdeteko kamɓe goo kakam marse ɓe yeeyeyta wondude bixtilaf rijali wal nisa jillodirgol worɓe rewɓe ɗum hara goto ha jakay ɗum yarugol jemma e yarugol ñalorma ɗo fotanaɓe ter ala hadi sawa seɗe gandi cheikhna abdoullah ibnu jarullahi ibnu jarullah ɓe ari ka deftere maɓɓe masculiatul mar'atul muslima ɓe maki sartiji timmanayɗi sonnaje juuɗo yo wonu yeeyowo ko faggitoro wurna siɗi timmali so yeeyi tum haray omari bakkate e gawal makko e golle makko ɗe ine jeeya e aranum mum hara komo tata moodi mum hino feƴƴini accidi ɗum e ɓiɓɓe o heɓani rondi tan toɗo mo ɓeeɗo ɓiɓɓe himo yiɗi himo huri wata ɓiɓɓe ɓe yeego alaa ɓe situɗo siɓɓe makko ɗettaali siɓɓe moodi makko ɗettaali himo accida e muɗum ɓe wiɗo hino sellali mo lidarura o yalta o yeeya ma o golla wondude e sartiji surutul hijab al kamila o boumo hara hay saɗanu makko ndum yaltata o jillodirta e gorko janano o weddadata e gorko janano o jillodirta e maɓɓe o weddadata e maɓɓe o welnantaɓe konguɗi ɗiɗo tati ɓuuri mawnude so heeɓi ɗiɗo tati hara yo yalto yaha o golla yer koɓe ñamata kon kadi ha ɓe wawa gollande hoore maɓɓe ɓe ñama rewɓe wonɓe yeyde ɓen ka julɓe ɓen ko ɗi woni ɓe yaltinde oɓɓena ara moodi mum no mari galleji dépense manque hay fuyi te kadi koɓe gollata ɓe yeeya kon fuu moodi maɓɓe ala e mum intérêt ɓiɓɓe maɓɓe ala e mum intérêt islamu ala e mum intérêt intérêt on fuu ko heɓa ko woni no soodede mina hu werte hino soodede linke watte ara almeti ɓe soodanta galle ɗe almeti si mankiɓe lando to moodi maɓɓe mbujjoy ara noon mo sembitabal mo yeeyde oɓe islamu woni gollande yumma men zeynabu kamɓe ɓe maki ko ɗumɗoɓe jogitino ɓe mottayno ɓe firtinayno ɓe yeeya ɗiɓe heɓata ɗon ɗin ɓe sakkoɗe fi sabilillah seede mum ɓe wii umara bne hattabe gurnam makko harsi jihadi waɗama wanayi mo heɓike o sendayno waɗan rewɓe nelaɗo ɓen fof mo ɓe geɓal muɗum ko wallitoro bangge defam ɓayri yehi ha o jonni yumma men zeynabu geɓal maɓɓe ngal ɗo heynike yumma men zeynabu wino ni ala haaje ɗum ɗo umar hino e nder julɓe ɓen ɓurɗolam marɗe haaje ɓurɗolam ɓittorde jonɗo ɓen umar wi marɓe haaje ɓen mi jonniɓe ɗum ɗo ko geɓal ma joguiti ɓe ɗetti ɓe jogiti ɓe wi jawdinin ko bindi ari tawiɓe ka wiyete futuro ari hay muɗu heddaki ndi umar jonniɓe ni ndi foppu ndi sennama baynal yatama wal aramin wal masakin ndi foppu ndi yumma ɓen arata kadi koni ɓe jonnama jawdi Umar dum kam jondinobe bawre sen dibe jondibe gabar mabbe kam sai do jogi kordo tawi nengal len ko gireedi yornaadum gufa lila to wadi programu huntari kiki da kay nengal le be hori li jawdi ari tay to yenni ni tu sonna jo gollawobe kordo mabbe wi e alhamdulillah ya ummana wallahi hari en tan be wari nyaabude teew ene hande ngi ko taa do seeda so den teew yumma men ay sarun ki faamude du be nelu mo kan ko sonna jo yo yaa sen di tay jawdi ni faa ko le kare kare kare kare haa wacca kadi tumbi no don so ko arda o arti o faami yumma men ay sa itti ko yoru no ko waro wi mi gay no yidun no ko ngitta no to ko so den teew seeda nyaamen yumma men ay sa ma ki an ni dinaano lan no Oli, ni an nintin no, wah, mi famali. Wodi kodi, ni ta an nintin an no, mi wadai no, kono mi yegiti hapo yehi. Cerno, o, koko labi nila chudu onno ye irbe. Eh? Akya la berredu. Teka di fame, o, ko mappu ni ya mola nato ni e do mekene. Si gorko jodi ke ronki hudda de ingure munden, saga ka o wuri, si dey yebi ke ne omayi mo jaya yebu bebe. Tabo ne wuri o gaina no? Ka o gaina no? No gay na di kawang di siya di kita na leo mai. Para mo mai dua yung gawa kumay rin ala ko. Kuhon mo iyo yun ni dobo mo, mo di mo ni daw di sinatawa. Takta, kari yun di nore ko ni habane ko. Diyo na kachuri, niya di ito beng, kuru sa narti, ipko ko ko lawi yung wani di niya uti. Filmu jidi, video jidi, mar seneng, kakereng baong, kotondo na nede. Kwa darte njama hape hala. Be yonkina le di do filinaru. Nene mabbe yino wuri, baba mabbe yino wuri, nene mabbe no dogande wo dina, baba mabbe no dogande wo dina. Ko nge dina ni sikure. Ay ko wol ni rango ngana ay wol ko wala tan ko. Ka ko wol ko wala tan ko ndete. Na mata ay hebu. Ila fa tanul basari be maki. Selu wolu go ko wala tayim be ben ko na mata ma hebu hebu wel tanima. Wel wala ma ngon kadi, na mata ma hebu. Kono si Maria tu berarti tu fiar nyanda go ulin dan na yumma men aisa letter. Kau wani misra. Ulimi rafala ya umma al-mu'minin antu siyani biwasiyatin mu'jaza wala tutawil. Wami rafala ya ulin dan na wasiye. Wasiye kala wasiye mujuta harajuti nari kadi. Nafo wala. Yumma men aisa ko win dobe. Ko jan dobe. Bede cikaramole kaidi be windi. Inni aqra'u alayka as-salamu ya Muawiya wa ansika an takhsha Allaha fi an-nas wa la takhsha an-nasa illa wa iyyaka an tatluba ridha an-nasi bi sukhti Allah wa iyyaka an tatluba ridha an-nasi bi sukhti Allah bima man talaba ridha an-nasi bi sukhti Allah ghadiba Allahu alayhi wa wakalahu ila an-nas kafahu Allahu mu'natan nas odo letter be yo salam be jonne mo taw mo ave o juti panna fi ka na bal panna fi ni wasi kama hulu Allah subhanahu wa ta'ala ta hulu yimbe be ni wasi kama akko gol ko wala ta jomi men ko hay kita no metta yimbe be si jomi ma do wer tan kama yana ta mati bo yimbe be sa la ti ko wala ta yimbe be ko e do ko metta ta jomi ma ko jo ma ti de yimbe be ta ti de ma do no gaenda Aiku. Kudu si tayi fameng. Tero son nabe. Benerama alaihi salatu wassalam. Bebe jon nano. Ko bedo ni kudu wa son nabe jurbebe. Son nabe jono hani wande okko. Salaba ha. Si o golli o oki. No bedo wadir ni no waji. Kono wa no golla. Si aduna. Nuka di yada ta e ye ita gol. E kere mu gol bayri jona ya hayro be bumi be. Ino seki busu jina jindam e den mati. Harawa mo di to mo wakka no bari hay jala idi hay di Allah kawali musid ko ni ye ini be bo ko ni ye ini be bo haro ya o kara do kori mo kara ka dalla akal paisa o ka no jodi jodi ni ko mu ko ka ka ta o ka ko je da mara bra ke tur ko lu apa di tur wa si tay da kan di mate ya do ala do ni do wi wala ni ti do yuma men Aisha ni wala ni ti do yuma men Zainab yo ne a wadu ko be wonno wadde ko ga suuduma ye ya non kan di ala nyamale mbude maji wada du siko gonga mare ko lota bitu ko ni do chama ko yuma men Zainab o kay no to wi takko ka be sekinka to wati no Umar to wi Umar ko gude kidi ni mari Sini mai wadilah landai kasang gelai okon lebih sabi hilang. Tomar. Penoka noka lo kata. Ibu oka. Hari kukum tahu ni. Kota tak kong hilang esta. Esom na ke mot yuta yau kita beng. Wana etu balhoi remung lebih kana aduna siyo aduna hebo. Wallahi. Sinet dawat sali hakil. Sama ino kala ta'ala ubala ta'ala ha'o maya ta'ko itu dumungu ni. Kali nong hak ilo hine jadi. Wan lewat sonna jo aslima ko kasih ko surra ko ko surro nyala ko be makan na sonna be hajja tu wada sonna ko wasala pappu tay na do yer wuro be be be maki hahihi hiya bada al hasru fil fusul be maki ko muro hajju mi lewna ni on argol hajja si muro fekki on pappu ni lewna ni on mi yotika wata kota mo yal kuka surmu wane ka chuni nela lo hewti madina dengi tanda be fesine pui sonna be nela lo hewti lewem de pappu mate mo yoyita ni hajje gol a nela lo kutido ko yumma me saudatu bintu zamata e yumma me Zainab pero si inna lo mayyahin hajju benne lo nene me susata yaw gol hajju Nemen nani nela lo maki si muro hajju fesi tanda yal kuka chuni amen meden kandiri chuni jamme yo arna fi buyuti kunna ka ni be kader tudi wobe dara en lawo tay goddo no way wuru de der suudu tum ko jamme wi dum selamu mu wi jodi de bosol sel sura yaati wo hare no wodi ko gerdete dum ay goddo ya tama de bona wuru de der suudu ko haja ka der tudi kala to de kade ay goddo de ya tayal te yaru ko wuru de kala wa der sel sigere wadi benni 18 jango ka diga never yal to ka yaatu nanga ho are yo gaydi ni ene de yide ha gorko su to yal to gol jinna ala ko gorko dengan diga sa de leedi gadda dum si jinna dirama be don tande hono be de tirta ko yi gol tan ha tan woni ko lendin dogan te ha juji mu tan ha tan kala nanga ro ko ferme nyaa ta ga ku ma fete ene go ko bay ha ju ya to yal ta ala ko worbe be nare o be o di si jeme yi wa tarna kon woni alqarn ko alad ene aladuna gena sera hore mun hala hinga jam ha aladu tima tuma iye hore wo hara na gengen alae ko gonge mai itama ma wonge hawinge itti kon ala ho mun ge porto di e jam ti dum wona ko dum nono te arn ko woru der ko nibe kader chudi wono aladu nibi e hore na ge jonno mala ta fu sharid rew be wiiga tan no wakke le bu magol bu hino way wa taxi bindu gol kapsel per fi dawo allo dire to ka ranta nambor ne woni and ko lan dira jidi won dom bu me jode sawali dum wa dali dum ala temmini bu ma gongo ko amru ahar le bu mi la jona gongo ala yal ta ta illa li darura ma sa dum kan ko hule wonde kono hala no jinda tun hino ay wa taksi da ko dum kiliyan kay ya awo ngallo dire dio no dum kadi hala na bore ala kadi jindu ko mo fay ke jeli do la don momo o jabi joro o be ala jora de don kata mar go tungo wato na hakile dum moja ko ran ngai yo ka sakki tor de mon na yuma me Zainab ko ila rafiq al a'la ko sakki tor de ngurna mate ko yita de honde be fekkini kala mo ko dem be ko hitan den no ga ire tergune la ko yuma men Zainab kadi arti fetti de sonna be nela do be fonde nela do fetti kam da ti fetti de ma ko hitan den no ga ire be fetti ni nela do ko hitan de sappo be fetti ko do be sappo be wuri te ba ma be fetti ni bayre be fetti ni nela do ngala sallallahu alaihi wasallam ko ati be fetti ni be ma kan no sonna be ma ki ono sonna be am be simi yalti aduna ko atto tolan tawede e moron ko burdo on jootu de jungo wo nonare ngande ko kinaya ko atto tolan tawede e ono sonna da tan ko burdo jootu de jungo wo yumma men ar sada maji mene sonna be dela do men mum famulo nela do ko fandi e tulu yab ko yab zahir men la tay no tasubu men panta jode men lara ko hombo buri towde ko wonjer de do men na fanga to tawde nela do tay ko yumma men zam sauda to bintu zam ba buri men ko jotude men wi'a fanga to tawde nela men yare ni no ha nela ha yumma men zainab fe ini acci yumma men sauda to bintu zam ba bawo men wi'a nela do ma ko non le sirta ba ko temati ko atto to be tawde ko burgo jotude jungo sentoni ko yumma men sauda to buri towde jaka nela do ko fandi ko burgo okkude mowo ya sonna be nela do ko yumma men zainab buri marde dokkal dengan di paham ke jun atwal hukum na ya dal murga Umar je dokkal wa hakku na wado ko na to to lan tawede aw ko to mai ande ko karini ande be lo kadi har wudda ka ko to go re jodi do ko su modi mo wi wa mo jere be na ko re acce taw lan ko jogi don ko be na le hirki dam mo ka pa be no le hirka ka damal do tey ni do duro na bana kari Detulona banakari, yuma ya sana jodi. Saya juga kuni, yuma ya sana lalu. Kalau yang kita lihat, tapi ini no, rokok ni aja ni engkau. Yuma ya sana maki, kurung lagi endong yang nelalu, nelalu maki ni. Kau dah mongol kuih, nelalu maki, dah mongol kuih, no do sinarum tu. Dah mongol kuih, sino kamen do, hahe di kuko. Cuma nengah setan sama lu, no. Kau di nomor luka, ma qaddamta wa ma luwarithuk ma akharka ko jeyden ko ko okku den ko ko nyamu den ko na ene jeydu ko resu be waji yaqulu ibnu adam mali mali tuma ke fa allahu min malihi illa ma akal wa afnay aw labist fa ablay aw tasaddaq fa baqay ko di rata ke marba jaw di mali ko ko nyamu da lanni e ko borni da hiddi e ko okku na faraji mun habdi ma wana di rata jaw di mani ko aje ya konya hare da mogo de ajana rono de bela kadi be jono hore mum be wala di be fala be wala ko be fala be tokko mi ko ma be gotto wo ko be tara re ko ma be fala be jotti na be fala no de wala la wadde maruf no wadde ilan yuma ben zainab radiyallahu anha ko hitande noga yire be sekkini Dewi yang dalam kesek ini hari hujan jadi dua icapan tejoi etas. Kamu kau berbuat dewi hujan jadi dua icapan tejoi kau hakun le dua bintang sirin dua ni jenis. Kalau kau pura rona kau boleh dekom hari hujan jadi dua icapan tejoi etas. Kau tunggu berburu deh kau yang tak dekom kau mabe. Dewi kau sama orang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kesek ini kali. Dia kesek ini Dewi ko kambe asa wat moti na lede balangaru ko rondo re maido na be. Hara moti na sima be. Be nabakar be suru ya baki kaber be. Dewi jo no pairi hoki suru gol be. Julu gol be wani ke. Ko Umar bin Khattab julu no be imaman. Kanko julu no be julu no gongo. Pairi no ya maha kaber be. Juni hoki tippa gol nerto. Letta be wali na kaber berbe. Kota to subano. Jadi ana no ko usa ono hono ko Usama bin Zaid. Dengan di Usama bin Zaid ko itu Zaid. Zaid medi jombu na yumma na Zainab. Mo baba ma jombi ko nena ma abadan ka. Ala sabi. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam. Ono ko duma haram ma be. O oliye tedo Muhammad Ibnu Abdullah ibn Jahshin. Dengan di Abdullah ibn Jahshin. Ko koto yumma men Zainab. Itu makdong kadi. Ko ikbit Abdullah ibn Jahshin. Ko ya yata yumma men Zainab. Umar yi oro katsipo. Ko yata yata kadi. Abdullah ibn Ahmad ibn Jahshin. Oro kadi yata yata Ahmad. Imumai itu yata yata Abdullah. Onda yata yata Ahmad kadi yumma men Zainab. Ko baba gono ko Jahshin wani baba mape. Awak ini ada terlari itu, etik kau jombur ada gua kau ini satu, kau beda satu uki wasin bagian dari kamu. Enam di sana sudah kali mula orang kau, walaupun kau macam tak cukup lelak kau wasin apa najis kah? Tapi supaya, enam di kerusi tadi mai dok, lu ada isu bercerai hikmat orang muda, walaupun orang orang yang salam bersalam, Baik dengan cek ini, kami tiga gawali ke, sahabat yang sebuah surah mula nano, kohon wa hamba ta'ala tatanya lano. Kohon wa ta'ala cirte, kohon wa ta'ala juli te, kohon wa juli sabi imaman. Kohon wa ta'ala suri te, kohon wa ta'ala muskila mula nano. Baik di jisa mira mahata, yu sakit hafad sole, yu sakit cek cek adikannya lano, lotu golbe. Wani Ali ibn Abi Talib, Fadli ibn Abbas, da Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ko gido ko biddo gido nelado e yi ha kanela ridu nomono be wi nyande ko Zaid bin Harisa ta iwino ko ale ka tudu nelado salmini nelado wuddi jabba golmo be acci wanare mabbe ne ka ko be hadde ko ha ka sengole wuddu ka do wuddu ta ami yin sana be wanare nan be jabbo dirale makko yumma be ngata be maki gila mi jomma kanelado mi mega ni yide telado no teyi be ornaki ko akine ngande mi yitali dum haabe be yidi jaka be wadana ali dum sina Zaid ibn Harisa ko do ci kay sahaba be be wi yo Usama ta ibn Zaid tekke tayri Zaid kan yo fekki nino e hada to mu'tama dengan di ofeki ma ci bitto makko nyande o fekki ga nela gam be inni no do haa jais Madina yo mu'yahu mu'tata ha goy gol pendom be ma ci ko sato ngi ardinde Aranon ya jaiso. Ko Zaid ibn Harisa ta. Temaki si Owarama. Ya Jafar ibn Abi Talib ini ya itu darabu. Ardo. Si Jafar Warama. Ya Abdullah ibn Rawaha. Itu darabu. Si kayu Abdullah ibn Rawaha Warama. Ya juga dan jiso jirhat kuni maka kohombo ardo. Tolu kebeda tak kami wajib. Sahabat yang diri. Beko sakonam de fadun de ardo ikasi de yehi. Ketewana noche, penganti na noche, pendarali, kateboy lono. Lelati na yun. Dibi gero al leyari nung, arande, Zaid ibn Harisa ka dari wakili ha, o wara. Jafar ibn Abi Talib etsi, wara. Abdullah ibn Rawaha etsi, wara. Khalid ibn Walid etsi, jurda de ufoli de amti. Khalid, ne ari tawki de jihadi ni fola ha omai, ha hanu. Jila wia Khalid onat Islam. Kako e Barra ibn Malik. Si be tawjihi jihadi be ardike. Barra saka ni hewa ardade. Ko si o uni nerton be imo nerton kun. Si ye haze seni ti be fone te ona. Ko be nonde mu tunde nga don andi. Nela don be maka ni en hino e jia be jomi me dembe. Motawata law akasaba ala Allahi la abarrahu. Wa minhum Barra ibn Malik. Jono bayo hino nerga. Nodem mo daro o wonira e joni na de joni na wala ko wi kon joni na tigga na mo wala nay o mera al kar wonir de joni wer don tilata nare ma maraka tu ya mama o arno dari wi joni mi woniri mangu mangu e teddu ngal mangal ko alda e sikka na fola ya handa o kale folgal te tay be fola ma pari bayi no woni joni na tigga ni mo okki be folgal de arti de wari mo tayla ma tu kadda Tanong orang yang jenjang imur nama ko sahih mawat tanpa hakil nama ko. Dan jangkal imur nama ko. Enam di jom yang wana balik di kunci. Inna Allah la yanzur ila tuarikum. Wala ila ajisamikum. Walakin Allah yanzur ila kulubikum. Wa amalikum. Wana jangku kol. Wana cunci daneji. Wana jangku kol. Wana kufuna wana rakidu kol cunci jom yang wana arde himbebe. Ko perteteng ke resultat boleh ni. Kunusi Imam Hasan al-Basri bimaki Laisal iman bitahalli Wala bitamani Walakinnal iman Ma waqara fil qalbi Wa sadaqahu jawari Kuhuni kongkan nerperme Cerede yalti golli sirgun Kuhuni iman Izan Kukairi sawi Zaid ibn Harisa ta fikini Nela ta fikini Bejisun diri doi Yatakya kan gural nela Tidak Ali ibn Abi Talib Efadu ibn Abbas Ya ekse ke yitne nela o goto Usama ibn Zaidin bay ibabe makwa lalo. O dek tiyo lundi ibabe makwa. Ben naki lotu gol nela do. Beri muskila. Kono me loti ta nela do. Ali ibn Abi Talib ibn Rumen di sendiri. Kono me portu nela do. Kamanu jarri du mautana amkai. Bi fa alqa Allahu alayna naumatan. Fasami'na sawta munadin wala yura afaru. An irsilu rasulal. Tiabihi wala tujarridu men tanina men nanihi to kongol men yadu hudu don wondema lootide nelaaɗo e coñcidi nelaaɗo ɓooɗataake sino lootede, min lootide ɓe coñcidi, min gayni min waɗi ɓe gasange, min noddi jooni kadi ko hammo juulata ɓe, ɗum kadi woni probléme. Ko nelaaɗo juula tawi alda e imam, gooto wiyaali ko kañum imam arde juuli nelaaɗo o ngala, gooto fof ari juulani hoore mum, salla li nafsihi imama li nafsihi. Worɓe ɓen naati juuli, gooto fof juulana hoore mum imamu li nafsihi. Ɓe gayni fay koyekoy naati hikkuɓe worɓe ɓen juuli yalti, rewɓe ɓen kadi naati juuli nelaaɗo yalti, noon ɓe surna gooto fof juulu ɗe imamu hoore mum. ene wonɓe wiide koye nelaaɗo ni ñentinde surrede ka juulirde ɓen, kamɓe kadi koni ɓe wonaa juulirede, aɗoɓe awoɗa tun ɓenna sa hewi madina juulirde ka juulirde nelaaɗo ɗo gaburuno ton, si kala madara sa ɗin wiyey ga juulirde gaburu wattaake e nder juulirde nene min yiinde yinde ɗon lanndi ko nu waɗinde ɗon, sa anndi ko nu waɗi ɗon lanndoɗaa wonɓe ɗo ɓen siko noon ɓe woniri ɗon. Jogondira hayko idan ko ɗum ɓe ni on say Umar yo e faamu tun fiisi sonnaajo tettaama noon naɓaama e kabre yo jama on wattan hakkille duuma haralɓe makko ɓen kippo wattinama, par ce que a nana e nokkeeli buy ko leñi ɗin gori ɗin ɓe noddata, ɓenna e kippo wattinamo ɓe noddata hiɗɗiiɓe ɓe, te tawi sunna on no Umar waɗiri ɗo ni yiiɗen ko sumugol hiɗɗiiɓe mo ɓen har ko duuma haralɓe makko ɓen, moodi makko en, bappo makko en, baaɓe ɗumana hiɗɗiiɗomo mo wawataako jommude kippooɗe tamo wattinamo. ɗum noon kadi ko sunna mo hande wattande haqqille mum, te kadi ko wala noon kadi ko sunna turrugol sonnaaje ɓe wii si o ɗettaama ka balangaaru mo wallineede wudere fonte hoore makko haa o watte nder ɗon hara gite ɗen jokkitaali mo, si ɗum gasiiɓe ƴawii wudere nden mbante leydi tawnamo. ɗum ɗo kadi yimɓe serti e sonnaaje, ko ɗum si karmo koɗo gooto wii laarude an sonnaaje wiiɗo buumataa koye ngurna mum ɗanga tali, jooni mi wii sa maayi ya buumire jowi, gorko buumire gootol haɓɓeɗaa kaɓɓi jeeɗiɗi, so addama kadi caka bu wudere buume ta gorko yi e haa wattiɗaa ka nder leydi, ko saliɗa buumaade ko nafima buumi ka ka buumaaki abuumi so a buumaaki ɗa wuuɗi a buumai to ñannde maayiɗa, te ko joyi on sa wonata ɗa sali ɗo wande gooto aray nafima on soy nafaali maayko. idan ɓe wii ko wano ni koye nde ɗo hitaande yimɓe men Zainabu feƴƴini hitaande noogayire, ɓe feƴƴini tawi hiɓe jogii duuɓi capanɗe joyi e tati e ko ɓuri jikkide kon julniɓe oɗo Umar bin Khattab radiallahu anhu wattini ɓe ɓeeɗa sato ɓe yewtuɗen, yimɓe men Aicha radiallahu anha ɓe maaki ka ɓural yumma men Zainab, ɓe maaki ma raaytu imra'atan hayran fi ddin min Zainab atqa lillah wa asdaqa hadisan wa awsa lirrahim wa a'zamu sadaqatan radiallahu anha, ɓe maaki ni yaltaw ha Zainab sonna ɓen sonnaje ɓurɗo jogitaade e kiiɗugol e dina ha hewti Zainab, mi yiyaani kadi ɓurɗo hulde Allah subahanahu wa taala ka rewɓen haa hewtii Zainab, e ɓurɗo nunɗude konngol e wowlugol gonga haa hewtiimo, e ɓurɗo waawde jokkaade enɗan haa hewtii yimɓe men Zainab, e ɓurɗo fawnude kadi ko okkata sino okkude yo Allah subahanahu wa taala wele yimɓe men Zainab radiallahu anha wele denndaangal e yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe tentoro e Allah subahanahu wa taala faamimen diina makko kan mani onanan gollitirgol o waɗa ɓeeɗo sonnaaɓe ñentinirgal wonande sonnaaɓe jurɗo ɓen o waɗa nelaaɗon e saha baɓen ñentinirgal en ndaaren ko ɓen waɗi, sabu ko ɗum tun woni ko Allah subahanahu wa taala jaɓi hino moƴƴi, ko nelaaɗon o hooli o neli ko saha baɓen o ɗirri kani o welaamaɓe si ɓe wii ka dow leydi ɗo tentere Allah subahanahu wa taala moƴƴi battane meɗen e waɗa battane meɗen naatugol aljanna ɗanna e naatugol yiite. Wallahu taala ala wa alam, wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا